มะที่พระพุทธเจ้าสอนมีมากมายถึงแม้ว่าพระองค์จะบอกว่าคำสอนของพระองค์นี่ที่เอามาสอนนี่มันเหมือนกับใบไม้ในกำมือพระพุทธเจ้าเคยหยิบใบไม้ขึ้นมาแล้วถามว่าใบไม้ในมือกับใบไม้ในป่านี่อันไหนมากกว่ากันพระภิกษุก็บอกว่าใบไม้ในป่านี่มากกว่าใบไม้ในมือนี่น้อยพระองค์ก็ตอบว่าเนี่ยที่พระองค์ธรรมะที่พระองค์มาสอนนี่ก็เปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือแปลว่าเอามาสอนแต่เพียงเล็กน้อยสิ่งที่พระองค์รู้นี่มีเยอะแต่ว่าเอามาสอนเท่านี้แหละเพราะว่าที่เหลือนี่มันบ่ได้เป็นประโยชน์สำหรับความพ้นทุกข์เช่นรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลนี่รู้ก็ดีอยู่แต่ว่ามันบ่เป็นประโยชน์สำหรับการพ้นทุกข์พระองค์ก็เลือกเฉพาะแต่ธรรมะนะที่จะช่วยในการพ้นทุกข์ได้แต่ว่าที่พระองค์สอนนี่เอามารวมเป็นเล่มก็45เล่มพระไตรปิฎกก็มีทั้งหมด45เล่มรวมแล้วก็หลายหมื่นหน้าธรรมะทั้งนั้นแล้วก็เป็นธรรมะที่ช่วยในการพ้นทุกข์ทั้งนั้นบางทีเขาก็ว่าเนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนนี่มี 84,000 พระธรรมขันธ์ 80,000 ก็คือเกือบแสนโอ้ฟังดูแล้วนี่มันเยอะเหลือเกินขนาดพวกบอกว่านี่สอนเฉพาะเท่าที่พ้นทุกข์นะเท่าที่ช่วยพ้นทุกข์นี่ขนาดแค่ใบไม้ในกำมือนะเอามาพิมพ์เป็นหนังสือได้ก็เต็มตู้เลยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะจดจะจำจะท่องเอาก็ทั้งชีวิตมั้งกว่าจะท่องได้หมดหรือแม้แต่จะอ่านก็ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนฟังแล้วก็สึกท้อมันเยอะเหลือเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่จริงๆถ้าจะสรุปง่ายๆนะก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละก็คือเรื่องความดีกับเรื่องความจริงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความดีอะไรที่ถือว่าเป็นความดีนะแล้วก็สอนเรื่องความจริงในเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมมันก็มีแค่สองนั่นแหละก็คือทำความดีแล้วก็เห็นความจริงจะขาดอันใดอันหนึ่งไปมันก็บ่ครบถ้วนนะแต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงธรรมะเราก็นึกถึงว่านึกถึงแค่ข้อเดียวก็คือว่าทำความดีเวลามีคนถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรศาสนาพุทธสอนอะไรนักเรียนหรือว่าเด็กผู้ใหญ่ก็ตอบคล้ายๆกันพุทธเจ้าสอนว่าให้ละชั่วทำดีแล้วก็เลยบอกว่าศาสนาไหนก็สอนให้สอนแบบนี้ทั้งนั้นละชั่วทำดี อันนี้ถูกนะแต่ถูกครึ่งเดียวนะถ้าเวลาปฏิบัติธรรมนะก็ให้เข้าใจว่านะเราต้องทำสองอย่างทำดีแล้วก็เห็นความจริงทำดีก็เช่นให้ทานรักษาศีลรวมทั้งฝึกจิตฝึกใจให้มีเมตตากรุณาให้มีความอดทนให้มีความภาคเพียรพยายามมีความสันโดษรู้จักพออันนี้เรียกว่าทำความดีทำความดีให้มันเกิดขึ้นทั้งกายวาจาใจแต่ว่าแค่นี้ก็พอเลยเพราะว่าทำดีแล้วก็ยังทุกข์ได้คนทำความดีมากมายก็ยังมีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคนอื่นไม่เห็นความดีของเจ้าของทำดีแล้วทำไมคนไม่เห็นความดีของเราทำไมเราทำดีแต่ว่าตำแหน่งเงินเดือนไม่ขึ้นคนอื่นเขาทำน้อยกว่าเราทำไมเงินเดือนเขาขึ้นทำไมเขาได้เลื่อนตำแหน่งนี่นี่ทุกข์ของคนดีบางทีก็ทุกข์เพราะว่าลูกหลานไม่ดีเหมือนเจ้าของคนที่เป็นพ่อแม่ธรรมะธรรมโมหลายคนก็ทุกข์ว่าลูกไม่ดีเหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่ชอบทำบุญไม่ชอบเข้าวัดบางทีเสียใจไม่พอนะก็เลยโกรธเกลียดลูกมีนะประเภทที่ด่าว่าลูกจนทั้งทำร้ายลูกเพราะว่าลูกมันไม่สนใจธรรมะเหมือนพ่อเถียงพ่อนะไม่มีสัมมาคารวะนะลูกบางคนสนใจธรรมะมากขึ้นพอมาสนใจธรรมะก็เริ่มไม่ชอบพ่อแล้วเพราะเห็นพ่อกินเหล้าพ่อชอบเล่นการพนันพ่อเจ้าชู้ตอนที่ยังไม่มาสนใจธรรมะก็ไม่เคยรู้สึกอะไรแต่พอมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมก็เป็นทุกข์ที่พ่อห่างไกลธรรมะมากมองยังไงก็เห็นแต่ความไม่ดีของพ่อก็เลยรู้สึกเป็นทุกข์ว่าทำไมเราถึงไม่รักพ่อเลยนะคนแบบนี้ก็มีนะเขียนจดหมายมาถามว่าจะทำยังไงดีนะ เห็นพ่อติดลบไปหมดนี่ก็ทุกคนคนดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกใจให้ถึงความจริงคือถ้าเห็นความจริงแล้วก็จะยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละจะหาความเป็นธรรมจากโลกหรือว่าหาความถูกใจจากโลกนี่เป็นไปได้ยากเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางได้พอรู้เป็นธรรมดาโลกก็ปล่อยวางหรือว่าทำความดีให้ทานทำบุญทำกุศลพอป่วยป่วยก็เป็นทุกข์บางคนก็บอกทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันฉันทำความดีมาต้องเยอะทำไมฉันถึงเป็นมะเร็งนี่เพราะไม่เห็นความจริงไม่รู้ว่าคนเราเกิดมาไม่ว่าดีหรือชั่วรวยหรือจนมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่คนชั่วที่เจ็บมีแต่คนเลวที่ป่วยคนดีก็ป่วยกันเป็นพระยังป่วยนอนอยู่ตามโรงพยาบาลเยอะแยะแม้แต่พระอรหันต์พระอริยเจ้ายังต้องป่วยแล้วเราเป็นใครเป็นแค่ปุถุชนทำความดีแค่นี้ก็มาล้ำเลิกบุญคุณนะว่าต้องไม่ป่วยต้องไม่เจ็บนะอันนี้แสดงว่าใจนี่พอเห็นความจริงมันก็รู้นะรู้ว่าคนเราเกิดมาก็แก่ต้องเจ็บแล้วก็ตายต้องพลัดพรากสูญเสียแต่ว่ามันรู้อยู่ในสมองเป็นแค่ความรู้แต่ว่าใจยังไม่ได้เปิดรับใจยังไม่คล้อยตามใจยังไม่เห็นความจริงเนื่องการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้จักฝึกใจให้เห็นความจริงเห็นความจริงนี่มันมีเยอะความจริงนะก็เอาเฉพาะความจริงที่มันช่วยคนทุกข์ได้ก็คือความจริงเกี่ยวกับกายและใจความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองนี่แหละตัวเราก็มีแค่กายกับใจเท่านั้นแหละที่เหลือมันก็เป็นของที่เติมเข้ามาเช่นบ้านเงินทองพ่อแม่ลูกหลานอันนี้เรียกว่าเป็นของนอกตัวแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับกายและใจของเราเพราะว่าบ้านก็ช่วยทำให้ร่างกายเราปลอดพ้นจากอันตรายพ่อแม่ก็ทำก็เป็นที่เคารพรักของเราก็เป็นเรื่องใจเป็นที่พึ่งของใจลูกหลานนะก็เกี่ยวข้องเป็นที่รักของเราแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จุดใหญ่ใจความก็คือการที่มารู้เรื่องกายเรื่องใจเท่านั้นแหละอย่างอื่นก็คือกันก็เป็นเรื่องเดียวกันรู้เรื่องกายเรื่องใจก็รู้เรื่องอื่น เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎเดียวกันเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราสาธยายมาเมื่อเช้าตอนทำวัดนี่ก็เป็นเรื่องกายเรื่องใจทั้งนั้นเกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็ทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องกายเรื่องใจของเราทั้งนั้นหรือที่จริงพูดถูกก็คือเป็นเรื่องกายเรื่องใจไม่มีของเราไอ้ของเรานี่มันเติมมาทีหลังรู้เรื่องกายเรื่องใจรู้ว่ากายก็กายนี้มันก็สวยงามเพียงใดก็ตามมันก็ต้องมีวันแก่วันเจ็บวันป่วยรู้ความจริงเรื่องใจก็คือกันนะความคิดนึกต่างๆมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปความจำได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยงยิ่งแก่ตัวลงนะยิ่งความจำก็ยิ่งเลอะเลือนเริ่มจำชื่อคนนั้นคนนี้ไม่ได้พอแก่มากๆเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ลืมหมดทุกอย่างลืมลูกลืมเมียลืมผัวคือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยมีลูกมีเมียเคยมีผัวลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองชื่ออะไรบางทีเห็นลูกก็นึกว่าเป็นแม่ลูกดูแลแม่เป็นอัลไซเมอร์แม่ก็นึกว่าลูกเนี่ยคือแม่ของตัวเรียกลูกว่าแม่มันสับสนไปหมดนะนี่เป็นเรื่องของใจนะที่มันเริ่มเสื่อมดังการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องการเห็นความจริงเนี่ยนะไม่ต้องเห็นมากหรอกนะเห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจของเจ้าของนี่แหละโดยเพราะมารู้เรื่องใจรู้ทันจิตใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของสำคัญมากคือรู้ตัวเองคนที่ให้การรู้อย่างอื่นรู้ข้างนอกนี่คนบ้าก็รู้ได้นะมีอาจารย์คนหนึ่งเล่าให้ฟังแกชอบไปทำบุญที่บ้านพักคนชราเอาลูกไปด้วยลูกจะได้รู้จักการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากคนชราในบ้านก็มีหลายอย่างหลายประเภทเจ็บป่วยก็มีพิการก็มีแล้วก็เสียสติก็มีมีวันหนึ่งก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งยกเก้าอี้แกก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนจะทำอะไรลุงก็บอกว่าจะไปปลูกต้นไม้เนี่ยจะเอากระถางต้นไม้ไปปลูกแกนึกว่าเก้าอี้นี่เป็นกระถางต้นไม้ จารย์คนนี้ก็เลยอยากจะไปผูกสัมพันธ์กับลุงคนนี้ก็เลยยกเก้าอี้ตามไปพอยกเก้าอี้ตามไปลุงแกก็หันกลับมาถามว่าจะตามมาทำไมอาจารย์ก็บอกว่าจะเอาต้นไม้ไปปลูกกับลุงลุงแกก็เลยบอกว่าจะบ้าเหรอไอ้นั่นมันเก้าอี้นะไม่ใช่ต้นไม้คือเวลาอาจารย์ยกเก้าอี้แล้วก็บอกว่ากำลังแบกต้นไม้กระถางต้นไม้นี่แกรู้นะว่านั่นไม่ใช่เวลาอาจารย์ทำอย่างนั้นแกก็หาว่าบ้าแต่เวลาแกทำตัวเองแกยกเก้าอี้โดยนึกว่าเป็นกระถางต้นไม้แกกลับไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบ้าละคนบ้านี้รู้นะว่าคนอื่นเนี่ยบ้าหรือเปล่าปกติหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้เห็นรู้จักเจ้าของนะว่าเจ้าของนั่นแหละบ้าเห็นคนอื่นแต่ไม่ได้เห็นตัวเองหรือว่าการเห็นนอกข้างนอกนี่ใครๆก็ทำได้ขนาดคนตาบอดอย่างที่เราเมื่อวานนะคนตาบอดนี่ไปไหนมาไหนไม่ต้องมีไม้ขี่จักรยานไปก็ได้เพราะว่ามองเห็นมองเห็นด้วยการใช้ลิ้นกระดกใช้เสียงกระดกลิ้นกระดอกลิ้นก็ได้ยินเสียงสะท้อนก็รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมีเสามีรถมีคนอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไอ้เรื่องรู้ข้างนอกนี่คนที่การคนตาบอดก็ยังพอรู้ได้คนบ้าก็ยังรู้ได้แต่ว่าที่รู้น้อยคือรู้ใจเจ้าของรู้จักตัวเองจะรู้ใจเจ้าของได้ต้องมีสติสตินี่มันเหมือนกับตาในมีตานอกนี่มันยังบ่พอเลยต้องมีตาในตาในนี่ทำให้ได้เห็นความจริงของเจ้าของโดยเขาเรื่องใจเวลาใจมันเคลื่อนมันสูญเนี่ยเห็นบ่เวลาเวลาเศร้าเวลาเสียใจเห็นความเศร้าเสียใจที่มันเกิดขึ้นบ่ถ้าบ่เห็นนี่ก็เรียกว่าบ่รู้จักตัวเองเห็นความจริงเนี่ยก็เริ่มต้นมาเห็นตรงนี้แหละยังไม่ต้องเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้แค่มาเห็นแค่รู้ใจเจ้าของเห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นอย่างฝนตกเนี่ยบางทีก็บางคนก็เกิดความกังวลเดี๋ยวจะกลับบ้านยังไงดีเนาะฟังไปใจก็ไหลไปที่บ้านไปที่หลานหรือว่าก็ไปนึกถึงทางกลับบ้านให้รู้ทันด้วยความรู้สึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นความกังวลความวิตก บางทีก็ห่วงลูกห่วงหลานฟังไปก็บอกมีสติแล้วเพราะใจมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วใจมันไหลไปที่บ้านใจไหลไปที่ลูกที่หลานอันนี้เรียกว่าบ่มีสติเรียกว่าใจลอยใจไหลให้มีสติรู้ทันเอาแค่นี้ก่อนนะเห็นว่าใจมันเป็นยังไงอันนี้เรียกว่ารู้ความจริงเกี่ยวกับใจเจ้าของเป็นความจริงในปัจจุบันขณะให้รู้ทันตามทันเวลามันเครียดมันสูญเวลามันทุกข์ก็จะได้รู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยใจกลับมารู้สึกตัวใหม่ไอ้ความเครียดความสูญมันก็ละลายหายไปเห็นบ่อยๆก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวเวลาทุกข์ก็เห็นความทุกข์เวลามีความกังวลความเศร้าเสียใจความเครียดความสูญก็เห็นมันดูมันเห็นไปก็รู้อ๋อนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราความเกลียดนี่ไม่ใช่เรามันแค่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไอความสุขเป็นเราเป็นของเราก็จะค่อยๆเลือนหายไปอันนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะว่ามันแม่นตัวเราของเราความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปห้ามบ่ได้สั่งบ่ได้มันจะเป็นของเราได้ยังไงแต่ถ้าไปเชื่อมเป็นของเราเมื่อไหร่ก็ใจก็จะทุกข์ทันทีนะมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ากูโกรธมีความเครียดเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ากูเครียดมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อยอันนี้แหละทุกข์เลยมีความเครียดความสูญเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ากูเครียดกูสูญมีแต่กูของกูทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าบ่เห็นความจริงมันหลงไปแล้วแค่รู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจมันก็ช่วยเป็นตัวป้องกันปิดช่องไม่ให้ความทุกข์เข้ามาย่ำยีจิตใจได้สตินี่มันช่วยปิดช่องไม่ให้มารเข้ามารังควานจิตใจอย่างที่พูดเมื่อวานนี่นะเราก็ขอให้หมู่มารอย่าได้ช่องเดชบุญทั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดตัวที่จะป้องกันได้ดีมากก็คือสติเขาพูดเจ้าเลยเปรียบเหมือนกับยามที่รักษาเมืองยามอยู่หน้าประตูเมืองหรือว่าเรียกว่าทวารบาลคือผู้รักษาประตูเมืองก็คือใจนะศัตรูคือกิเลสคือความทุกข์คือมารมันก็หาช่องเข้าไปยึดเมืองแต่ถ้าเกิดว่ามียามเฝ้าประตูเมืองอย่างดีแข็งขันทำงาน24ชั่วโมงไม่ขี้เกียจไม่ประมาทไม่เผลอเลยศัตรูก็เข้าไปในเมืองมาได้เพราะมียามป้องกันอยู่นี่เราต้องการปฏิบัติธรรมนี่จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการเจริญสติเจริญสติเพื่อให้รู้ทัน จิตใจเจ้าของเห็นความจริงเรื่องใจแล้วก็เรื่องกายด้วยและสตินี่แหละที่จะนำไปสู่วิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งหรือสว่างปฏิบัติธรรมครบถ้วนต้องมาถึงวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเห็นความจริงแจ่มแจ้งว่าโอ้กายนี้ใจนี้มันเป็นสังขารมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพึ่งพาว่าได้มันมาแล้วก็ไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นแล้วก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วเออไม่ทุกข์แล้วแก่ก็ตามเจ็บก็ตามป่วยก็ตามก็เป็นปกติได้กายป่วยแต่ว่าใจเป็นปกติใครเขาจะชื่นชมสรรเสริญก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มใครก็จะต่อว่าด่าทอก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ทุกข์ทำความดีโดยที่ไม่หวั่นไหวใครก็จะไม่เห็นความดีของเราก็เฉยปกติทำดีต่อไปมีลูกสอนลูกแต่ลูกว่าแต่ลูกมันไม่ดีอย่างที่เราสอนก็ไม่กุมอกกุมใจทำหน้าที่สอนเต็มที่แล้วว่าผลจะเป็นยังไงก็ปล่อยวางได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะมันได้อยู่ในอำนาจที่เราจะคุมได้หรือแม้จะสอนลูกสอนหลานก็ไม่ได้สอนว่าจะต้องให้ดีเหมือนตัวเหมือนเจ้าของคือไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไอ้การทำการสอนคนเพื่อให้ดีเพื่อหวังให้ดีเหมือนตัวนี่ก็แสดงว่ายังมีเรื่องอัตตาอยู่ต้องดีเหมือนกูนะต้องดีอย่างที่กูสอนนะเนี่ยมันเป็นเรื่องอัตตามันมีอัตตาอยู่มันมีตัวตนอยู่จะต้องดีเหมือนตัวจะต้องดีเหมือนเจ้าของถ้าไม่ดีเหมือนเจ้าของนี่โกรธเกลียดนี่ทุกข์เพราะมันมีอัตตาทุกข์เพราะยังมีความรู้สึกเป็นตัวตนมีความสุขเป็นของเราลูกของเราลูกของเราอันนี้มันเป็นความหลงแสดงว่ายังไม่ได้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ลูกก็ไม่ใช่ของเราสอนแล้วไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราไอ้ที่ทุกก็เพราะไปเอาปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของเราทุกเพราะมีความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเพราะยังไม่รู้ยังมีอวิชชาอยู่ก็เลยมีตัวกูของกูถ้าเห็นความจริงรู้ความจริงแล้วมันก็วางเพราะไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูของกูได้เลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็สั่งไม่ได้แล้วมันจะเป็นของกูได้ยังไงจะให้มันหยุดป่วยหยุดแก่ก็หยุดไม่ได้สั่งไม่ได้งั้นเรามาศึกษาธรรมก็ให้รู้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้ทำความดีอย่างเดียวแต่ให้สอนให้เห็นความจริงด้วยจะได้คนฝึกเอาแล้วก็แม่ก็เตรียมลาศีลได้